الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم سورة أنفال نهم سبارة آية نمبر 5, 6, 7, 8, 9, 10 سورة أنفال نهم سبارة آية نمبر 5, 6, 8, 9, 10 سوره انفال په شورو کې ماده خبره کړې وه چې دې کې د جنگ بدر حالات الله بیانوي. په جنگ بدر کې لومبه تنازع رااله، یو نوی کار او مال غنیمت حاصل شوی. صحابه کرامو په هغې کې اختلاف شو. الله هغه اختلاف ختمولو دپاره دا لومبي آیاتونه د سوره انفال نازل کړل. د صحابه کرام هغه اختلاف ختم شو چې مالی غنیمت دا د الله د پیغمبر دی، دې کې د بل چا هیڅ حق نشته. پیغمبر یې کومه طریقې سره تقسیموي هغه به یې تقسیموي. د نن سبق کې الله پاک د جنگ بدر چکم اسباب دی هغه خدای پاک بیانای. بعضی مسلمانانو په هغې کې چکم اختلاف و، چاوی د مدینې نه اوزو او چاوی نوزو، چاوی جنگ لزو او چاوی نزو، د هغې ذکر الله کوي. الله پاک خپل مدد او نصرت بیانوي چې زه تاسو سره امداد کوم، ستاسو نصرت به کوم، تاسو له به کامیابي در کوم. الله پاک دې ځای کې فرمایي چې زما مقصد دا دی چ حق کارش، احقاق د حق شي او باطل باطل شي. د دې لپاره زه تاسو میدان ته وباسم. جنگ بدر په دویم کال د هجرت باندې شوی دی چې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړ، نو په دویم کال باندې دا جنگ شوی دی. حالات څه داسې جوړ شو، د مسلمانانو نیت جنگ ته نو، خو الله حالات د جنگ جوړ کړل. او د الله منشا دا وه چې دا جنگ وشي، د کافرو چې کوم غرور او تکبر دی چې دا مات شي. الله غوښتل، الله هغسې حالات جوړ کړل. ابتدایي حالات داسې و، پیغمبر علیه الصلات وسلام ته اطلاع راغله چې ابو سفیان یو تجارتي قافله د شام نه را روانه کړې ده، مالي تجارت و پکې. مکی معظمې ته ځي، لارې په مدینه منوره وه، ډېر لوی مال و سره، پیغمبر علیه السلام اراده وکړه چې ابو سفیان قافله رئیساره کی او دا مال ته قبضه کی. دا تجارتی قافله کافرو مالونه راجمع کړي وو. د مکې مکرمې هر یو کس سناسه عیسی هغې کې اچولې وه، او د دې تجارت نه د دې کاروبار نه مقصد دا هغوی ده چې دا ټول دولت په مونږ د مسلمانانو او د اسلام خلاف استعمالو. پیغمبر علیه السلام وغوښتل چې دا مال ترې قبضه کړي. لار کې ورته کینو، حمله وپې وکړو، دا مال به قبضه کړو. دا مالی تجارت چې کوم دا دومره ډیرو، یو روایت کې راغلی دی 50,000 دینار دا ټوله سرمایه وه. 50,000 دینار نه تقریبا 1.5 کروڑ روپۍ جوړیږي. د نن سبا وخت سره د 1.5 کروڑو نه هم زیاتې جوړیږي. دا 1415 کاله مخکې 50,000 دینار. دینار د سونې سکه ده، د سرو زرو. نن سبا حساب سره تقریبا 30-40 کروڑ روپۍ. اوس چې 1415 کاله مخکې 1.5 کروڑ روپۍ چا سره ای، او دومره تجارت مال وي، دا څومره لوی مال دی. نو دا تجارتي قافله نه وه، دا سمه یو کمپنی وه، تجارتي کمپنی وه. 40 کسه دې قافله کې وو ابو سفیان سره. ابو سفیان د دې قافلې مشر او د قریشو سرداران او نوجوانان الکان دې سره و، تکړه ځوانان 40 کسان. پیغمبر علیه السلام ته چې کله اطلاع میلاو شوه چې دا قافله د شام نه راواپس شوې ده او راروانه ده، مدینې منورې سره به تیریږي، داسې ځي به مکې مکرمې ته. پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو سره مشوره وکړه. د روژې میاشت وه، اچانک ویزان تیار کړې، دا قافله را روانه ده. بعضې صحابه کرامو خو زر زر ځان تیار کړ. بعضې صحابه کرامو څاروي چې وو، سورلی، هغه په دیهاتو کې وې، د مدینې منورې نه بار وې، هغوی وې مونږ خو ځو او سورلی راولو. پیغمبر علیه السلام وې دومره وخت نشته چې تاسو به ځای دیهاتو ته، او دغه ځای نه به سورلی راولې او بیا به نه، بس چې کوم خلک تیار دي، بس هغه دې تیار شي. چې کوم تیارېدل مسلمانان زر زر تیار شو، د مجاهدینو یو لښکر تیار شو. صحابه کرام پیغمبر علیه السلام سره د صحابه کرامو د مدینې منورې نه ووت. بیرې سقیا یو ځای دی، یو کوی دی چې هغې ته ورسېدل. پیغمبر علیه السلام یو صحابي و، قیس ابن صعصعه، هغه ته یې وفرمایل، وی ته وشماره مونږ څومره کسان یو. هغه چې وشمیرل، و یا رسول الله 314 کسان یو ټول. پیغمبر علیه السلام ډیر خوشاله شو. وی د تالوت اصحاب تالوت چونه غم دومره و، 313 هغوی مو، هغوی لم الله کامیابی ورکړې وه په یو لوی لښکر باندې، مونږ له به هم الله کامیابي راکوي. 314 صحابه کرام او یا ورسره اوښانو، نمبر په نمبر به په سورلی باندې سورېدل، ځکه سورلی ورسره کمې وې. پیغمبر علیه السلام سره هم درې کسان به کېدل، شریکېدل. پیغمبر علیه السلام سره دوه ملګري وو، یو ابو لبابه رضی الله تعالی عنه، یو حضرت علی رضی الله تعالی عنه، نمبر په نمبر به سورېدل. بل طرف ته ابو سفیان ته اطلاع ورسېده چې ته خو را روانې، خو پیغمبر علیه السلام ستا تعاقب کوي او تا ته ناست، مسلمانان تا ته ناست، تاسو باندې حمله کوي. کله چې دا قافله مدینې منورې ته رانږدې شوه، نو دوی په د خپله لار باندې رانلل، دوی د سمندر په غاړه باندې لاړل. او چې کله خبر شو چې مسلمانان راته لار کې ناست دي، نو یو کس یې تیار کړ، زمزم ابن عمر نوم یې. هغه ته یې په هغې وخت کې 2000 روپۍ انعام ورکړه، ور یې مزدوري ورکړه، وې ته شابه سور شه او ځان ورسوه مکې مکرمې ته، او قریشو کې اعلان وکړه چې زمونږ د امداد لپاره راوځي. هغه په منډه باندې ورسېد او قریش یې خبر کړ. قریش خو مسلمانانو ته اسې مقار و غوسه، او چې د دې نه هم خبر شو چې دوی راته لار نیولې ده او زمونږ تجارتي قافله نیسي، اعلان یې وکړ چې ټول خلک راوځي. په درې ورځو کې یو لوی لښکر تیار شو، او داسې لښکر تیار شو چې د مکې قریش کافر چې څومره وه خو تیار شو. ابو جهل سردار او مشر، بعضی مسلمانان چې هغوی ایمان پټ ساتلی و، په هغې کې د پیغمبر علیه السلام تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنه، د حضرت علی رضی الله تعالی عنه دوه وروڼه طالب او عقیل، هغیم چې دی نو په دغې جنګ کې شامل شو. د مجبورۍ نه ایمان خو هغوی پټ ساتلی و، او اعلان یې کړی و چې هر سړی به راوځي، د کور نه به خامخا یو یو کس دوه دوه کسه راوځي. زر کسان ابو جهل سره تیار شو. اوس مسلمانانو سره طاقت څو؟ مسلمانانو سره اویا اوښان او 313 کسان، دغه د هغوی هغه طاقت. بل طرف ته دوی زر کسان دي، 200 اسونه، 600 زرې دا جنگی کپړې چې وي، او ځان سره وینځې را روانې کړې، ښځې را روانې کړې، هغوی به ورته ترانې ویلې، او ډېر جوش او خروش سره راووتل د مکې مکرمې. پیغمبر علیه الصلوة والسلام خو د دغسې لښکر مقابلې دپاره نه راوتې، هغه صرف د قافلې د ابو سفیان دپاره راوتې چې دا به راونیسو. د جنګ شکل یې هم نو تیار کړې. اوس د حالاتو نقشه بدله شو، یو مسلح لښکر سره مقابله راله د پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام ته چې کله پته ولګېده چې ابو جهل سره د 1000 کسانو را روان دي او زمون مقابلې ته راځي، پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو سره مشوره وکړه چې څه کول پکار دي. ابو جهل سره جنگ کول پکار دي او که نه دي پکار؟ بعضی صحابه کرامو دا مشوره ورکړه چې یا رسول الله، مونږ د هغوی طاقت نه لرو، نه مونږه د جنگ دپاره روتي و، مونږ خو قافلې دپاره روتي و چې د ابو سفیان قافله به اونیسو، خو لږ کسانو، څلوېښت کسانو، او مال به ترې واخلو. مونږ شکل د جنگ نه دی جوړ کړی، نه د جنگ په اراده باندې روتي، نو مونږ د ابو جهل د 1000 مسلح کسانو مقابله څنګه به وکړی؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاسید، یا رسول الله چې څنګه ستاسو حکمی اقصی بکو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پاسید، اغم اعلان وکړ چې یا رسول الله ستاسو څنګه خوښی اغسید. یو بل صحابی دی مهاجر، حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ، هغه پاسید او هغه ډیر خو الفاظو ته پیغمبر علیه الصلوة والسلام له دادګیرنه ورکړه، د امداد وعده ورسره وکړه. حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلوة والسلام ته فرمای، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، څه الله حکم وي هغه جاری کړه. زما د قسم په خدای چې مونږ به هغه جواب تا ته درنکو کوم جواب چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته ورکړو، چې فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا خو ته مونږ ابو جهل ته دیزی ته بدر ته مقابلې ته بوزي، او که ته د دې نه لرې مونږ بوزي د حبشه کې یو ځای و، برکلغماد نوم یې وي، که ته مونږ هلته هم بوزي، غرض دا که دې علاقې نه هم لرې هم ته بوزي، مونږ تا سره تیار یو. پیغمبر علیه السلام ډېر خوشحاله شو، دعاګانې ورته وکړې. خو دا ټول مهاجر صحابه کرام دي. د انصارو د طرف نه آواز رانغی چې کوم انصار د مدینې منورې انصار، پیغمبر علیه الصلوة والسلام ته دا محسوسه شوه چې دوی ما سره کومه د نصرت او د امداد وعده کړې ده، هغه په مدینه منوره کې دن نه ده. د مدینې منورې نه بار دوی زما امداد او نصرت نه کوي. پیغمبر علیه السلام بیا مشوره واغشته، وی ستاسو څه خیال دی؟ زه څه وکم؟ تاسو ما له مشوره راکړې. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې په انصارو کې و، هغه پوه شو. پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو جوړې د انصارو نه تپوس کول غواړئ؟ پیغمبر علیه السلام ورته وی، او زما همدقه مقصد دی چې د انصارو سرایه ده. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایلی یا رسول اللہ من پتا سو باندې ایمان راوړی ته په حق د الله پیغمبرې مونږ تا سره کلکه وعده کړی چې ستا نصرت او امداد به کوو په هر حالت کې د الله حکم جاری کا زما قسم په خدای دی چې د حق دین دپاره به مونږ ستا نه رستو نه شو ته که مونږ سمندر ته م غورځول غواړې نو مونږ به سمندر ته م وردانو په دې خبرو پیغمبر علیه الصلات وسلام ډېر زیات خوشحاله شو پیغمبر علیه السلام حکم وکړ قافلې ته وی روان شي او پیغمبر علیه الصلات وسلام ته د الله د طرف نه دا خوشخبري میلو شوه چې د دوانو جماعتونو نه که د ابو سفیان قافله ده او که د ابو جهل لښکر دی هر یو سره چې تاسو میلو شئ تاسو له به کامیابي او نصرت او فتح درکوم دا خوشخبري پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته واوروله ورته وی هر لښکر سره چې تاسو میلو شئ الله فیصله کړې ده چې تاسو له به کامیابي درکړي د صحابه کرامو چې دې ځای کې کوم اختلاف راغی بعضې صحابه کرامو دا نه غوښتل چې مونږه جنګ دې وکړو ابو جهل سره دې مونږه وجنګېږو دغه حالات الله دې ړومبي آیات کې بیانوي الله پاک فرمایي د مال غنیمت کې چې کوم اختلاف پیدا شوی و الله د هغې فیصله وکړه هغه فیصله بعضې خلکو باندې مشکله و گرانه و دا غی منل خود آغی انجام اغا خرووت لکه سنگه چی دا خلکو تخوخه نو دا مال غنیمت اغا فیصله دقه سی ای پیغمبره تا ما دا مدینی منوره نا اوسته تا ما دا کور نا اوسته دا جهاد پنیت بانده تا اعلان دا جهادو که ای پیغمبره ستا دا فیصله دا خلکو خوخه نو خو پا اعتبار دا انجام بانده دا دیر خواه ای پیغمبره تا ما اوسته کما اخرج ربک لکه څنګه چې اوستې ما ته اوست تا لره ربک ربستا من بیتکه د کور خپل نه بالحق په حق سره کما اخرجکه لکه څنګه چې اوست ته ربک ربستا یعنی لکه څنګه چې مال غنیمت د تقسیم دپاره کومه فیصله الله راولېږله هغه د دوی باندې ګرانه وه دوی ورته ذهني تیار نو چې هغې باندې وروستو بیا دوی خوشحاله او د هغې انجام ښه راووت هم هغه مال دوی ته میلو شو پیغمبر علیه السلام هم په دوی کې تقسیم که وروستو دوی خوشحاله شو هم دقه رنګ دې جهاد ته دا مسلمانان بعضې تیار نو ای پیغمبره خو ته ما د خپل کور نه اوویستې ما یې چې انجام هغه به ستاسو ښه وي او همغسې وشوه الله فتح او کامیابي هغه مسلمانانو له جنګ بدر کې ورکړه نو وروسته بیا خوشحاله کما اخرجک ربک لکه څنګه چې اوویستې ته رب خپل من بیتکه د خپل کور نه د کور نه مراد یا خپل کور دی یا مدینه منوره ده د مدینې منورې نه بالحق په حق سره وان فریقا من المؤمنین او بېشکه یو ډله د مؤمنانو نه لکارهون اغوی راضی نو په دې باندې یجادلونک فی الحق جګړه کوله تا سره په حق یجادلونک فی الحق جګړه کوله تا سره فی الحق یعنی فی القتال په جنگ چې جنگ له نوزو د مدینې منورې نه بار نوزو بعد ما تبینه پس د هغې نه چې دوی ته ښکاره شوې وه حق ورته ښکاره شوی و الله ورته ویلو چې زه ستاسو فتح ستاسو امداد به کوم کأنما یساقون الی الموت گویا کې بوتلل دوی تا الی الموت مرګ طرف ته ساق یسوقو دا څاروي چې خلک په مخه کوي او شړي یې نو دې ته وایي گویا تا دوی مرګ طرف ته شړل روان کړي دي و هم ینظرون او دوی دا حالات کتل یعنی دا حالات د دوی خوښ نو خو الله داسې کول او حالات الله دغسې د جنگ جوړول دې وروستو آیات کې الله پاک د هغه خپل نصرت او امداد هغه وعده کوي مسلمانانو سره الله وعده وکړه چې تاسو له به یو لښکر که د ابو جهل لښکر وي او که د ابو سفیان قافله وي د تجارت، تاسو چې هر یو سره مخامخ شوي الله ورته وفرمایل تاسو له به زه کامیابي درکوم. واذ یعدکم الله، یاد کړئ هغه وخت چې وعده وکړه تاسو سره خدای پاک، احد الطائفتین، یو د دوانو ډلو نه، انها لکم، چې دا به ستاسو دپاره، وتودون، تاسو خوښوله، وتودون، تودون په معنا د تریدونه دی، تاسو اراده لرله، ان غیر ذات شوکتی، چې هغه غیر از غی داره، شوکه وی از غی ته، چې از غی پکې نشته، د ابو سفیان قافله کې از غی نو، او د ابو جهل ها خو از غی داره و، هغوی سره خو اسلحه و، هغوی سره خو جنگ و قتل و، هغوی خو سخت جنگ په نیت راوتي، او د ابو سفیان قافله، هغې کې مال تجارت و، هغې کې اوغنې نه وي، ان غیر ذات شوکت، چې دا غیر از غی داره، تكون لكم شي بستاسو ده پاره، ستاسو خود دغه اراده و، و يريد الله او اراده و ده خدای پاک، ان يحق الحق، ده الله پاک ده اراده و، ليحق الحق، ده لنبي يحق په معنى ده اثبات بانده ده، ده الله پاک ده اراده و چه ثابت کی، مضبوط کی، حق خپل دین لره، تقویت ور کی دین ته، شریعت ظاهر کی، لیحق الحق، د دې دپاره چې ثابت کی حق لره، یعنی دین حق لره، و یبطل الباطل، او باطل کی باطل، کم دروغجن دی، کفر دی، شرک دی، هغه ختم کی، ولو کره المجرمون، اگر چې ناراضه و په دې باندې مجرمان، کافر دا نه خوښوي چې مونږ ختم شو، خو د الله اراده دا وه چې کفر ذلیل کی، کفر مغلوب کی، حالات الله داسې جوړ کړل، د الله منشا او اراده دا وه چې دا لږ جومات د مسلمانانو 313 بل طرف ته 1000 مسلح لښکر چې دا وجنګېږي، د کافرو دا غرور او تکبر دا الله ختم کی، الله دغسې غوښتل، نو الله پاک ورته حالات دغسې جوړ کړل. د ابو سفیان قافله د سمندر په غاړه غاړه باندې لاړه او محفوظه شوه، او مسلمانان چې د بدر مقام ته راورسېدل نو ابو جهل هم هلته راورسېد، هغه ځای کې د جنګ لپاره صفونه تیار شو او مقابله شروع کېده. حالات د مسلمانانو لپاره سازګار نو. د نن سبق کې خو صرف دومره ده چې یو طرف ته 313 مسلمانان دي، او یا وسره سورلی دي، او سماتې ګوډې تورې وسره دي، چې د جنگ په نیت هم نو راوتئ، او بل طرف ته 1000 مسلح لښکر دی، هر قسم جنگی اسامان او اسباب وسره دي، او هغوی راوتې هم د جنگ په نیت باندې دي، د مسلمانانو ختمولو یو جذبې سره راوتې دي. نن دې سبق کې خدای پاک صرف دغه ذکر وکړه، نور حالات هم د مسلمانانو دپاره سازګار نو، د هغې ذکر به الله سبا سبق کې کوي، خو الله منشا دا وه چې دا جنگ وشي، چې د کافرو دا غرور او تکبر دا ختم شي، الله دا غوښتل. په دې معمولي لښکر باندې، په 313 کسانو باندې دا لوی لښکر ووی، شکست ورته ورکړي، او الله د خپل دین چې دی نو د حق دین اظهار وکړي، الله دغه منشا. د پیغمبر علیه الصلوة والسلام دعا ذکر کوي، پیغمبر علیه الصلوة والسلام چې مسلمانانو خپل حالت ته وکتل، او بل طرف ته د کافرو لوی طاقت ته وکتل، الله طرف ته متوجه شو، دعا کوي الله ته، یا رب العالمین، تا چې ما سره کومه وعده کړې ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام هغه دعایه کلمات را نقل کړي دي. یا رب العالمین، تا چې ما سره کومه وعده کړې ده هغه وعده پوره کړه. یا الله، دا وړوکی جومات که چېرته دا ختم شي او فنا شي د مخ د ځمکې نه، یا الله، په مخ د ځمکه به ستا د عبادت لایق عبادت کولو والا پاتې نه شي، ځکه چې ټوله ځمکه د کفر او د شرک نه ډکه ده. یا الله، دغه مسلمانان په مخ د ځمکه ستا عبادت کوي، یا الله، ته د دوی امداد او نصرت وکړي، او ما سره خپله وعده پوره کړي چې تا کومه وعده کړې. پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا دعا کولا او دومره عاجزی سره دومره توجه سره چې د پیغمبر علیه الصلات والسلام کوم صادر په سر و هغه صادر ترې وښویده پرېوته ترې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورمنډه کړې او هغه صادر یې په شا وته بیا ورواچ. الله پاک د هغې ذکر دې ځای کې کوي. استستغیثون ربکم یاد کړئ هغه وخت تستغیثون چې تا فریاد کو ربکم د خپل رب نه الله ته دې سوال کو فاستجاب لکم الله ستا سوال او فریاد قبول کړ او الله وعده وکړه چې انی زه چې ممدکم امداد بکم ستاسو به الف من الملائکه په زرو فرشتو سره مردفین پرله پسې. ردیف ردیف هغه کس ته وایي چې په اس یا په اوښ باندې یو مخکې ناستی بل ورپسې شاته ناستی پیوس ورپسې ناستی په قطار ردیف یعنی فرشتې به یې پرله پسې به یې پرله پسې دا مطلب چې یعنی د جنگ په نیت به راغلي وي لکه څنګه چې تاسو په صفونو صفونو کې ولاړ یې دقسې به دغه فرشتې جنگ له راغلي ستاسو نصرت او امداد دپاره به راغلي. دا فرشتې الله وي ولې درلیږم د هغې وجه خدای پاک بیانوي وما جعله الله او نه ده ګرځولې دې لره خدای پاک الا بشرا لکم بشرا مګر زیرې چې اوس فرشتې راشي او تاسو ووینئ چې دا د الله فرشتې دي او زموږ دپاره راغلي دي خو غرض دا ده چې الله تاسو له کامیابي درکوي دا یو زیرې دی او بل دا ده ولې تطمئن به قلوبکم چې مطمئن شي په هغې باندې زړونه ستاسو چې تاسو ده ونه وایه چې یاره مونږ خو کم یو او کافر ډیر دي مونږ درې سوه دیارلس یو او هغوی زر کسان دي زر دله الله فرشتې راولېږلې نو تاسو زیات شوې درې سوه دیارلس کسان پې زیات شي په تعداد کې هم تاسو زیات شو نو چې ستاسو زړه مطمئن وي چې مونږ کم نه یو وما النصر او نو دا امداد الا من عند الله مگر د الله د طرف نه الله تاسو سره امداد کو د الله منشا وه چې زه ستاسو له کامیابي درکم فتحه درکم. دا زر فرشتو خدای پاک اعلان وته وکړ په غزوه بدر کې چې زر فرشتې به راځي. بیا ورسره بعضې وعدې کړي دي سوره آل عمران کې د هغې ذکر شوی دی که تاسو راسره دا وعده پوره کړه نو بیا به درې زره فرشتې درولېږم که بیا هم راسره بله وعده یې پوره وکړه نو بیا به پنځه زره درولېږم. الله پاک د پنځو زرو فرشتو اعلان مسلمانانو ته کړی او الله دغه امداد ورته رالېږلی دی. دا امداد د چا د طرف نه ومن نصرو نو دا امداد الا من عند الله مگر د الله د طرف نه. ان الله بشک الله پاک عزیز غالب ذات حکیم او خاوند حکمت. هغه وعدې ورته الله بیان کړی بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسه الاف من الملائکه مسومین. الله فرمای که تاسو صبر او تقوا اختیار کړه نو پنځه زره فرشتې به درولېږم. خو مقصد دا دی چې کامیابی به تاسو له درکوم فتح او نصرت به ستاسو وي. الله فرمای زه تاسو ختمول نه غواړم تاسو مسلمانان به کامیاب یې خود تقوا رسه مضبوطه ونیسه صبر او که استقامت اختیار کې کامیابی بستاسو. دوباره دا سبق ورایده کما اخرجک ربک لک څنګه چې اوستې ته ربک رفستا من بیتک د خپل کورنه بالحق په حق سره وان فریقا من المؤمنین او بشک یو جماعت د مؤمنانو نه لکارهون رازی نو په دې باندې بده ګڼل دې لرا چې مخکې نو زو د مدینې منورې نه بار جنگ نه کو یجادلونک جګړې کوله تا سره فی الحق په حق خبره کې یعنی په قتال کې په جنگ کې بعد ما پس دا غنا تبینا چې دوی تخکاره شوی وه کانما یساقون الی الموت گویا کې تا دوی بوتل مرگ طرف ته وهم ینظرون او دوی په خپلو سترګو دا مرگ لیده چې بس مونږ خو مړه کیږو وإذ يعدكم الله پاغ وخت چې یاد کې هغه وخت وعده وکړه تاسو سره خدای پاک احد الطائفتین یو د دوانو ډلونه یا د ابو سفیان قافله او یا د ابو جهل لخکر انها لکم چه دا بویستاسو دا پارا و تو ودون و تاسو اراده لرلا ان غیر ذات شوکتی چاغ بغیر از علاوه دا از غوالانا غیر از غیدارا تکونو لکم شیستاسو دا پارا تاسو دا ابو سفیان دا قافله اراده کولا چه پاسان راتا ملوشی و یرید الله اراده کولا خدای پاک ان یحق الحق چه ثابت کی دین حق لرا به کلماته پا کلمو خپلو سرا به کلماته مفسرینو معنی کړی دا به کلماته ای به آیات المنزلتی فی هذه الشان چه دا فتح و دا کامیابی کم آیاتون الله نازل کریو مخکنه الله وعده کړی و چه زبا تاسو لکامیابی در کن و یرید الله اراده کل او اراده لره له خدای پاک ان یحق الحق چې ثابت کی حق لره به کلماته پخپل کلمو سره پخپل خبرې سره پخپل وعده سره چې الله کړی و ويقطع دابر الكافرین او کټ کی جړل د کافرانو چې نوغه د کافر او باسی ليحق الحق چې ثابت کی حق لرا ويبطل الباطل او باطل کی باطل ولو كره المجرمون اگر چې بدی غنی مجرمان کافر به پدی باندې ډیر ناراض وي او خفه وي استستغیثون یاد کاغه وخت چې تا فریاد وکړ ربکم د خپل ربنا فاستجاب لكم پس الله ستا دعا قبول کړه او الله د سره د امداد وعده وکړه انی ممدکم چه زبا امداد کم ستاسو بی الف من الملائکتی پزر ملیکو سرا مردفین یو بالپسی وما جعله الله او ند گرزول دی امداد لرا دی د فرشتو نزول لرا خدای پاک الا بشرا مگر زیری چه تاسو تا زیری در کئی پدی باندی چه کامیابی بستاسو وی ولی تطمئن بهی قلوبهم او بل دا چې مضبوط شي په دې سره زړونه ستاسو چې تاسو تخپل ځان کم ونه ښکاري ومن نصر او نو دا امداد د خدای پاک الا من عند الله مگر د طرفه د خدای پاک نه الله وی دا ما تاسو سره دا امداد کو ان الله بیشک الله پاک عزیز غالب ذات ته حکیم او خاوند حکمت ته هر کار کې خپل حکمت وی صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله دا سمول استلد عمل كل توفيق برائك يا الله قدم پا قدم دا مسلمان نصرة وإمداد فرما یا الله کم امداد چې تا په غزوه بدر کې غزوه احد کې په نور غزواتو کې مسلمانانو سره کړی یا الله د نن مسلمانانو هم خدای د کافرو تخت مشق ګرځېدلی دي یا الله ته دوی سره دغه سي امداد وکړي یا الله همیشه ستا حق سره د امداد وعده ده یا الله ته مونږ سره خپل ده وعده پوره کړي یا الله مسلمانانو له کامیابی ورکړي یا الله د کافرو سازشونه خدای ناکامه کړي مسلمانان خدای نن په مخ د ځمکه ډېر کمزوري دي یا الله مغلوب دي یا الله ته ولا غلبه ورکړي ته نصرت او امداد فرمای یا الله مجاهدین د اسلام څومره دي خدای ته کامیاب او کامران کړي یا الله فلسطین مسلمانان افغانستان مسلمانان کشمیر مسلمانان یا الله نور دنیا کې څومره مسلمانان دي او یا الله د کافرو نه تنگ دي یا الله تی امداد و نصرت و فرمان یا الله تو اثر امداد و یا الله اسلام غالب کی کفر مغلوب کی یا الله د حرمین و شریفین و بیت المقدس خدای ته حفاظت و فرمان یا الله مسلمانانو کی اتحاد و اتفاق پیدا کی خدای بی اتفاقی ختم کی خدای زمون مشران نیک عمل صالح کی یا الله سمرا د عالم اسلام مسلمانان و مشران دی خدای ته نیک عمل کی خدای ته کشران دا غوی تابیدارو گرده. یا الله رحم و کرم پا مون طولو بانده وکی. مردگان دا اهل اسلام و بخی. بیماران کورونو کی دی. اسپتالونو کی دی. خدا شفا کامل و لول. زمونږ اوریدونکو دی خدای څومره شری حاجات دی الله ټول شری حاجات پوره کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.